Aferin çocuklar. Kahvaltıda soğuk suşi yiyeceğiz gibi görünüyor. Hayır, hayır evlat, burada. Aslanı görüyor musun? Aslana bak ve sonra onu hakla. Ah. Ah. Bak evlat, güzelce büyümek ve günün birinde baban gibi olmak istiyorsan dövüşmeyi öğrenmek zorundasın. Baba. Dur, Aleki. Sana bir şey göstereyim, tamam mı? Leke'yi gördün mü? Sen ve ben aynıyız. Ve sen de büyüdüğünde lider aslan olacaksın. Aynen baban gibi. Nasıl dövüştüğünü göreyim. Hazır mısın? Hayır Aleki, dans etmek yok. Varsa yoksa eğlence öyle değil mi? Sen ne tuhaf bir çocuksun. Cidden tuhafsın. İlla oyun olacak. Hadi bakalım tekrar deneyelim. Hayır Aleki. Dur, kes. Hemen dur. Ama olmaz ki. Büyüdüklerinde istediğin gibi olmamaları hep hüsran yaratır. Makkumda. Bana yeniden meydan okumayacaksın değil mi? İşe iyi tarafından bak Zuba. Sana meydan okuyup lider aslanlığı ele geçirince şu senin oğul müsbetlerine daha fazla vakit geçirebilirsin. Sana tekmeyi basmadan önce bir sorum olacak. Sen ne diye lider aslan olmak istiyorsun ki? Daha yakışıklıyım. Yelen daha güzel. Çok da zekiyim. Ve herkes dediklerimi yapmalı. Oh. Üç dediğimde dövüşerim. Bir. Beni çok dikkatli izle. Baban nasıl dövüşüldüğünü gösterecek şimdi. Açıyor. Kimmiş lider aslan? Sensin. Bunu sakın unutma. İşte gördün Aleke. Böyle saldırılır. Aleke? Hayvan koruma bölgesi. Av yasak. Ha! Ha, işte böyle. Gel pisi. Ha, bu çok güzelmiş. Birkaç dolar eder herhalde. Evet, giderek kolaylaşıyor. Tamam, yapayım artık ben. Baba! Aleke! Aleke! Aleke! Hayır! Aleke! Baba! Aleke! Dayan, baban seni kurtaracak! Been around the world in a pouring rain, feeling out of place, really feeling strange. Take me to a place where they know my name, 'cause I ain't met nobody that looks the same. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I'm a fish out of water, lying out of the jungle. He a fish out of water, lying out of the jungle. I need my peoples, my peoples. Take me to my peoples. They got jungle fever. Show them some love. Could have someone to relate to. You're right at home. See, I've been trying. serin bir şey ama. Bence gösteriş budalısının teki. Sen serin mi diyorsun? Bence o hala gösteriş budalası. Hakkını vermek lazım. Tam bir hayvan. Belki de biraz ara vermeliyiz. Ne bileyim. Bir tatil iyi gelirdi. He? Yapma. Şimdi nereye tatile gideceğiz ki? Siz ne dersiniz bilmem. Ama Connecticut iyidir. Hayvanlar kaçtı. Aralarında dünya cümle aslan Alex'in de bulunduğu birkaç hayvan Central Park hayvanat bahçesinden kaçtı. Kaçaklar sonunda merkez istasyonda köşeye sıkıştırıldı. O çok kötü bir kedicikti. Hayvanat bahçesinden kaçan hayvanların Afrika'ya gönderilmesi için yetkilileri ikna eden hayvan hakları savunucuları, hayvanları taşıyan yük gemisinin kaybolduğu haberiyle sarsıldı. Bugün yüzlerce New Yorklu Central Park hayvanat bahçesine gelerek sevdikleri hayvanların ölümü için yas tuttu. Herkesin kafasında aynı soru var. Şu anda neredeler? Severim. Hareketi seviyor. Hareketi seviyor. Ya sizler? Hareketi severim. Hadi. Şarkıyı biliyorsunuz. Diyeceğiz gibi ya. Ya sizler? Sizi özleyeceğiz duymakları. Gerçekten de harika seyircilerdiniz. Sizlere tuvaleti getirdik ya, ne mutlu bize. Sıra gelip bize bakacak olursanız önce bir telefon açın. Çok ciddiyim, tuhafsınız, zibidiler. Tamam, sakinleşin de susun. Hadi ama işte size yolculuk hediyemiz. Merhaba, türkü çocuklar. Çalma, çalma. Bakın, kadın oldum. Kadın oldum millet, ben kadınım. Şaka yaptım, benim. Kral Julian, hanginiz beni çekici buldu? Beyler havaya. Evet, hey ucubeler. Sizinle geleceğimi duyunca sevinçten havalara uçacaksınız. Hayır, sağ ol. Evet, sağ ol. Uçak benim. Dini yeni ülkeden arakladıklarımla buraya dönene kadar Stevie geçici kral olacak. Bu fikirden pek hoşlandıklarını sanmıyorum Julian. Sen ne diyorsun Stevie? Hayır. Ne? Ne dedin? Hayır, bunu demiş olamazsın. Atıyorsun değil mi? Seni hayran şey. Stevie diyor ki... Kral Julian, beni bekleyin. Çok büyüküm ve bütün bu yolculuğum planladım. Hayır, bu mor. Bu yüzün teki. Sakın binmesin. Durdurun o şeyi. Yanında makas ve el kremi var. Herkes bilsin. Çabuk bilin. Destekler. Tamam. Flaplar. Tamam. Motor. Tamam. Kahve makinesi. Tamam. Bir sonrakine artık. Bugüne kadar gördüğüm en büyük ikinci sapan bu. İşimizi görür herhalde. Dikkat, kaptan pilotunuz konuşuyor. Suya acil iniş durumunda yeleği başınızın üzerinden takın, sonra da vasiyetinizi yazın. Arkanıza yaslanıp gevşeyin. Geliyoruz bebeğim. Ve oradan uçması için tanrınıza dua edin. Burada mı? Dua mı? Ne? Hazırız efendim. Dışarı! Kapıyı açın! Kabin basıncının düşmesi durumunda yüzünüze maskeyi yerleştirin. Diğer yolcular dehşet içindeki yüzünüzü görmesin. Affedersiniz hanımefendi. Bunların koltuğa bağlı olması gerekmiyor muydu? Hayır efendim. Pekala baylar. Fırlat! Hayır! Fırlat! Fırlat! bir gremlin. Merhaba mı? Amma tuhaftı. Aha, biri rüya gördü galiba. Uçağın kanadında mortu gördüğümü sandım. Senin kafan Madagaskar'la dolu. Evet, orada yaşadıklarımız inanılmazdı. Sıkı bir tatil evet, oldu. Oradan uzaklaştıkça daha da eğlenceli gelecektir herhalde. Popo mısırdığın günkü gibi mi? Şu içinden atamadığın sıkıntın var ya, ben onu sahnede kullanacağım. Hepsi aktör ya, olarak duygusal çoban salatamın, yaratıcılığımın bir parçası olacak. Bak sen, popolarda salatanın baharatı mı oluyor yani? Alay etmen gerekmez Marty. Hey millet, aklıma bir fikir geldi. Geri döndüğümüz zaman üreme programına yazılayım diyorum. Ne dersiniz? Üreme programı mı? Hepimiz hayatımızda özel biriyle tanışmak istediğimiz bir noktaya geliyoruz bence. Düzenli bir ilişki falan. Benim istediğim de bu. Olgunca. Çıkmak gibi mi? Evet, çıkmak gibi. Yani başka erkeklerle. Ne demek başka erkeklerle? Nasıl ya? Ben niye? İçecek servisi niye bu kadar gecikti? Ben bir gidip bakayım. Sen konuşmaya devam et. Ben biraz şekerleme yapayım. Bunu seyretmedim bak. Çok komik. Bak. Gülmeyi seviyorum. Gerçekten çok hoş bir deneyim. Bayılıyorum. Vay canına. Lütfen ikiler misiniz? Burası birinci sınıf. Kişisel bir şey değil. Sadece senden iyiyiz. Hey Mori, kaçtım. Salla, salla. Bu Vivaldi mi? Dur, uçuş kölesi. Buyurun, ne istersiniz Bay Mankiewicz? Canım, bana gümüş tepside fıstık dedi. Sipariş ettiğimiz içkiler ne oldu, bakmak istedim. Çok üzgünüm, biraz sıkışıklık var da. İyisi mi, ben yeni... Hey, vücudun nerede senin? Kafayı yiyeceğim bak. Lütfen hemen yerine döner misin? Teşekkür ederim. Sonuçta sınıflar ayrımı diye bir şey vardır yani. Zaten demokrasi de gelip geçicidir. Sonra seninle ananas alacağız. Küçük mini kafalı bebişim. Çavuş bak. Rapor ver. Sıra dışı bir şeyi göstermek üzere tasarlanmış küçük bir ampule benziyor. Bir arıza mesela. Bence çok hoş ve hipnotize edici. Çok doğru efendim. Doğru. Rico, kılavuz. Sorun çözüldü. Efendim, yakıtımız bitmiş olabilir. Bunu da nereden çıkardın? Bir numaralı motor durdu. İkinci motordaki yangın bile söndü. Kemerlerinizi bağlayın. Sen bakma bebek, durum biraz karışabilir. Dikkat, kaptan pilotunuz konuşuyor. Size iyi ve kötü haberlerim var. İyi haber, birazdan ineceğiz. Kötü haber, zorunlu iniş yapıyoruz. Hava yolculuğu söz konusuysa seçme şansınız olmadığını biliyoruz. Fakat yine de Penguin Hava Yolları'nı seçtiğiniz için teşekkür ederim. Kollarını kaldır Maurice, kollarını kaldırınca çok eğlenceli oluyor. Uçabiliyorum. Yolun sonu Marty. Sen milyonda bir bulunacak bir dostsun. Bunu sakın unutma. Sağ ol dostum. Sen de bir numaralı dostsun. Eminim sana şey dersem kızmazsın. Hadi söyle ne söyleyecektin? iPod'unu kırdım. Ve tuşlarım bir daha çıktı. Beni dinleyin diye. Korkun. Çok üzgünüm. Seni geberteceğim. Ya kazara oldu. Kazaya diyorum. Kazaya diyorum sana. Seni seviyorum Gloria. Her zaman sevdim. Evet, seni seviyorum. Kumsalı sevdiğim gibi ya da bir kitabı ya da kumsalı. Vay canına bebek, yaprak gibi titriyorsun. Rico, yeterince eğlendin. Çek hadi. İniş takımları. Yavaş ol, zemini öper gibi. Minik bir öpücük. Kız kardeşini öpermişçesine. Sana öp dedim. Şimdi hafif bir fren, sadece dokun. Fısıltı gibi. Sevgili arkadaşım Şah Rema. Acil iniş prosedürünü başlat. Flapları kaldır. Açın. gelmişiz. Hı? Ne de böyle ya? Uçağı ne oldu böyle? İyiyim. Siz ne yaptınız? Uçak az önce düştü. Bilmiyorum. Ama yaşıyorum. Geldi. Bak işte beni bir Acana. Dakika bile uyutmuyorsunuz. Burası kesinlikle New York havaalanı değil. Yaralı raporu. Sadece iki yolcumuz hala kayıp çavuş. O kadarcıktan bir şey olmaz. İyi inişti. Bir de penguenler uçamaz derler. Bak işte. Hey! Neşeli tayfa. Ya siz neyi kutluyorsunuz ha? Uçağın haline baksanıza. Tamir ederiz. Tamir mi? Nasıl tamir edeceksiniz? İnan tükür. Ve tabii bolca yapışkan bant. Çok sürmez, taş çatlasın. 6-9 ay filan. 69 ay mı? Hayır, 6 ila 9 ay. Kowalski, bu kötü durumu lehimize kullanalım. Ya sen bu böyle bir tahmini nereden yapabiliyorsun? Tasarımı gözden geçirmeni harika, istiyorum. Harika, harika, gözden tamam. Geçir hadi. Da tahmin nereden çıktı? Sen yakışıklı çocuk. Arkadaşlarınla birlikte bir hele açın ya da su bulun. Bir dakika, bir dakika dur bakayım. Seni kim uçak enkazının kralı yaptı? Efendim? Tamam. Sen devralabilirsin. Uçağı da sen onarırsın. Ya beni sorumlu ilan etme yetkisini kim verdi peki? Tamam. O halde hala sorumlu benim. Tamam aynen öyle. Sen sorumlu kalacaksın. Sen ve uçuk arkadaşların işimize taş koymayın. Ha şöyle yola gel bakayım. Bu benim kararım. Aman ne güzel. Ha tamam canım. Tartışma burada bitmiştir. Hey üstün memeliler. Bizimle kalın. Gelişmiş beyinleriniz ve ayrık başparmaklarınız iş görür. Phil. Senin ellerine biber sürücüyüm ama. Uçağı, alo, nasıl tamir edecekler? Ya şey işte, inan, tükür, tükür, inanarak tükür. Azim olayı ya. Pek iç açıcı değil gibi. Haklısın, haklısın. Biz bittik burada. Hey çocuklar, birlikte olduğumuz sürece bize bir şey olmaz. Ha, o iyi, o iyi de sevgi bizi eve döndürmüyor canım. Durduk! Aslan! Aa insanlar! Pekala gezecek daha çok yer var, devam edelim. İnsan, insan, kim durun, benim! Alo! İnsanlar bekleyin. Bekleyin. Durun. Durun. Hey, durun. Durursanız imza veririm. Seni tanıyorum. Giderek yaklaşıyor. Sen. Seni yaramaz kedicik. Hoşuna gitti mi canım? Bakalım acıyacak mı? Çok kötü koydu be. Yaşlı bir kadın kendini koruyamaz mı sandın? Gelecek sefer sana harcamayacağım şimdiden söyleyeyim. Sağ ol tatlım. Devam ediyoruz. Sen aklını mı kaçırdın? Yardımlarına muhtacız ve sen tutmuş yaşlıları taciz ediyorsun. Aklını kaçırmak ha? Aklını kaçıran bunu yapar. Ya demek arıyorsun. Bakalım buradan çekecek mi? Sorun değil. Aklını kaçırmak ha? Eve dönüyoruz. Vay canına. Hayal mi görüyorum? Amma zebra var. Bana benziyorlar. Hoppala neredeyiz biz? San Diego. Bu sefer %40 eminim arkadaşlar. Ben burayı hatırlıyorum. Bence burası Afrika. Afrika mı? Tabii oğlum. Atalar diyarı kanka. Burası kanımızda var hissediyorum. Hayır hayır fazlası var. Bu biraz şey gibi. Deja vu yani... Buraya daha önce gelmiş gibi. Gökler dizisi gibi. Bu aynen deja vu yani buraya daha önce gelmiş gibi. Oo. Oo. Ben Alex. Ben ve dostlarım uçmak. Uçmak. Büyük metal kuşla. Sonra düşmek, takılmak, olmak, güm. Sonra buradan yukarı çıkmak. Biz getirmek size neşe ve mutluluk. bu aslan düşen uçaktan mı söz ediyor? Evet, biz sadece... Ben şey sanmıştım. Affedersin. Yani siz parkın dışından mısınız? Evet, çok uzaktan. Central Park hayvanat bahçesinde. Kendini zorlama. Ne oluyor burada? He? Bu curcuna da ne? Dediklerine göre parkın dışından gelmişler. Ha, bu imkansız. Parkın dışından sadece insanlar gelir. Sizi tanıyor gibiyim. Daha önce karşılaştık. Avcılardan nasıl sağ kurtuldunuz bakayım? Ne? Avcı mı? Yok, biz avcı falan görmedik. Sen ne bakıyorsun öyle? Ben mi? Yok canım. Bu su çukurunda daha fazla hayvana ihtiyacımız yok. Yani geldiğiniz yere ikileseniz çok iyi olur. Konuşabileceğimiz bir müdür falan var mı burada? Halkla ilişkilerci falan. Anladım. Bana meydan okumaya geldin sen. Ne? Hayır. Yok yok. Yok yok. Ama durum öyle bir hal almaya başladı. Zuba. Dur. Ya dur be kadın. Burada iş yaptığımı görmüyor musun? Tamam ha, tamam ha. Zuba bekle. Aleki. Sen misin? Sen... Yok hayır. Alex. X. Şey gibi. New York Knicks. Zuba. Bak. Aa. Bu hep vardı. Veteriner kontrol etti aslında. Güzel bir doğum lekesi. Leke. Bu biraz tuhaflaştı. Ne oluyor ya? Hayatım. Oğlumuz geri döndü. Ne? Eve döndün. Oğlum. Baba. Anne, baba. Anne, baba. Anacığım, evet, babacığım. Evet, evet, evet, anne, evet. Babam. Annemin babamı buldu. Bebeğim yaşıyor. Baba. Oğlum. Oğlum, gelin. Ol geri döndü. Bu harika ya. Hani Zuba'dan nefret ediyordun? Evet ediyorum. Ediyorum elbette. Ondan nefret ediyorum. Evet Aleke'yi kullanacağım. Evet. Onu kullanıp Zuba'dan kesin olarak kurtulacağım. Rahvan tüccarlar. Açılın. Yoldan çekilin. Kaçılın. Kaçılın. Çekilin. Yok. Epey nemlidir. Jersey'de orma demişten emin misin? Merhaba New Yorklular. Yeni kralınız geldi. Evet, bunu kutlamamız lazım. Morris, sanırım beni sevdiler gibi. Sizin gibi kral kralı nereden bulacaklar kralım? Çaka çaka wow. Bakar mısınız millet? Benim adım Marty. Buralarda yeniyim de. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Vay be! Siz 10 numara bir grupsunuz. Koşmayı sever misiniz? Ya evet! Koşmak fiyakalıdır. Oğlum süper ya! Bakıyorum siz de benim gibi fiyakalı dil takılıyorsunuz ha. Bayıldım. Ne? Burada doktor yok mu? Şey yani artık yok. İyi de nezle olursanız ne olacak? Genellikle ölüm çukurlarına gidip orada ölüyoruz. Pekala, size mutlaka bir doktor lazım. Ne? Boş bir kadro var. İlgilenir miydin? Ben mi? Doktor mu? Harika! Nasıl erkek kaynıyor be? Keyfiniz yerinde ha? Senin hayatında niye hiç erkek yok? Kurtlu musun? Daha onlardan kurtuldum neyse ki. Dinleyin kızlar. Manhattan'da 2 şey azdır. Park yeri ve su aygırı. Şimdi herkes dinlesin. Oğlumun affilli bir kral olduğunu öğrendim. New York'un kralı. Bana hareketlerini göster evlat. Hadi sakın çekme. Tamam bak. Bu süperdir. Kral çok kızdı. Kral çok kızdı. Şimdi kollarımızı açıp onu yeniden sünnün bağına basalım birlikte. Sürüye hoş geldin Marty. Bir sürüye mi? Hep bir sürünün parçası olmak istemişimdir. Birimiz hepimiz. Hepimiz hepimiz için. Nasıl görünüyorum? Teknik olarak geleneksel bir büyücü doktorun burnunda kemik takılı olmalı. Ha? Merak etme, bu takılanlardan. Voilà, işte büyücü doktor. Ah, annem buna çok sevinecek. Şuraya bak. Moto moto senden hoşlandı galiba. İşte geliyor. Olsun iri, olsun çok tombiş. Olsun iri, olsun çok tombiş. Olsun normal, hem de bir şeyli. Sesin güzel ve de ahenkli. Merhaba bebek, ne irisin sen? Arkadaşın kim yoksa popon mu? Bebek hem güzel hem akıllısın. Demek adın Moto Moto. Adım hoş, iki kez söyle coş. Bu hoşuma gitti Dobiş. Görüşürüz bebiş. Çünkü seni görmemek çok zor iş. Eğlencenizi bölmek istemem Suba. Fakat bazı arkadaşlar oğlunu ne zaman sürgüne yollayacağını birazcık merak ediyordum. Sen ne saçmalıyorsun Makunga? Önemli değil peki. Aleke'in geçiş hainden neden hiç geçmediğini merak ediyorlar falan filan işte. Yani diyorlar ki sürünün üyesi olamazmış. Saçmalık tabii. Ha hayatım, geçiş hainini tamamen unutmuşum. Ne bu böyle yani şu geçiş haini dediğiniz şey? Geleneksel bir yetişkinliğe geçiş haini. Genç aslanlar becerilerini sergileyerek yelelerini hak etmiş oluyorlar. Ha bir tür yetenek yarışması gibi yani. Evet, kendilerini gösteriyorlar. Harika bir gösteri, tam benlik bir iş. Gelenekselse isterim ha. Kendimi göstermeliyim. Yelemi hak edeyim. Aleke olmak istiyorum. Aleke. Aleke. Bu daha iyi. Geçiş haini şafak söker sökmez yapılacak. İşte bu harika. İyi şanslar Aleke. Biz şeytanın bol olsun deriz güzel yele. Ah, işte benim oğlum. Güle güle. I'm a private dancer. A dancer for money. Any old music will. Çok güzel, öyle değil mi? Evet. Burası muhteşem bir yer. Çocuklar, biz buraya aitiz. Turist kapanı operasyonu onaylandı. Aa, bunu sevdim. Ne güzel bir isim. Farklı farklı anlamları var efendim. Vıcık vıcık yağ kokuyorsunuz. O da doğru. Kesinlikle. Ay. Yerinize. Birinci aşama. Başla. Acaba bir şey yok. Olamaz. Ben ne yaptım? Hadi Zoka'yı yut. Ne oldu? Ne oldu? Ölmüş mü? Yaşıyor musun? Ölüyor musun? Ne kadar yaşıyor musun? İkinci aşama. Hadi, hadi, hadi. Ona suni teneffüs yapıp hayat öpücüğü vereceğim. Rico. Rico. Yeni vites. Gaz. Müzik. Hayır, dur, dur, dur. Dur. Dur. Nedir bu rock'n'roll tantanası böyle? Öldü mü? Hayır. Oy. İyi misiniz? Bir şeyiniz yok ya. Hanım efendi, işte çantamızı buldum. Ah, en sevdiğim çantam. Sen ne tatlı şeysin. Nine çantasız yaşayamaz. Vay be, Çetin Ceviz'mişsiniz. İzciydim. 2416. oymak. Pekala, paniğe kapılmayın. En iyisi bir arada kalmak olacak. Başka bir tur cipini bekleriz. Bu saatler sürebilir ve hava kararıyor. Nereye ama... Nereye gidiyorsunuz? Böyle ulu orta yerde durup daha fazla hayvan saldırısı çekemem. Ölmek için çok yaşlıyım. Sizi bilmem ama ben onunla gidiyorum. Nine! Bekle, ben de gidiyorum. Gitmeyin! Lütfen! Birlikte kalmalıyız. Tamam. Ben de o tarafa doğru gidecektim. Taze kek isteyen var mı? Adımına dikkat. İşte şimdi de bu. Tamam, hazır mısın? Sen hep burada uyurdun evlat. Vay canına. Vay be. Dur, bu benim miydi? Baksana, şuna bak hayatım. Bunu... Bunu hatırladım. Hatırladı. Oh, ama da sertmiş. Ama hiç doğru ucunda yatmazdın ki. Hep ayak kısmında yatardın. Yoksa... Bu benim... Pati izim mi? Çok şirin patilerin vardı. Minnacık patilerdi. Bunu seni kaybettiğimiz gün yaptım. Hmm. Evet. Vay be, çok küçükmüşüm. Peki bana ne oldu? Benim suçumdu. Bir an için arkamı döndüm. Senin suçun değildi. Baban elinden geleni yaptı. O avcıları haftalarca takip etti. Parktan çok uzakta. Sonunda kabul etmem gerekti. Avcıların Seni öldürdüklerini sandık. Fakat oğlum o avcıları kaçırdı, öyle değil mi? New York'un kralına yamuk yapmayın. Evet. Tamam. Dikkatli olun ama. Yoksa bir şey kıracaksınız. Sen eskiden buna şey derdin. Fufi. Fufi mi? Fufi. O şeyi istemez ki. Bırak Fufi'mi. Zuba, ona Fufi'sini versen iyi olur. Yani yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Böylesi daha iyi. Pekala oğlum, sen dinlen. Yarın senin için önemli bir gün. Tüm gücüne ihtiyacın olacak. Bütün alkışları senin için toplayacağım baba. Umarım oğlum. Yoksa baban seni sürgüne gönderecek. Hadi be, gerçekten mi? Bizi gururlandıracağını biliyorum. Nasıl mı? Sen doğuştan yeteneklisin. İyi geceler Aleke. Oğlum, öz oğlum. Oğlum bir kral. Oğlum bir kral. İyi geceler anne. İyi geceler Aleki. Fufi. Fufi'ye bakın. Benim Fufi'm. Fufi. Medeniyetten eser yok. Herkes çok yorgun görünüyor. Kaybolduk galiba. Hey nine. Nereye gittiğini biliyor musun? Hayır, ama emin adımlarla ve gülümseyerek devam ediyorum. Tamam. İnsanlar, siz neredensiniz? Buraya nasıl geldiniz? Yardım eder misiniz? Kaybolduk. Biz de kaybolduk. Korkunçtu. Bir anda siyah beyaz gördük ve gittiler. Cipimizi aldılar, her şeyimizi. İnanmayacaksınız ama bize de öyle oldu. Şimdi ne yapacağız peki? Burada nasıl hayatta kalacağız? Ne yiyecek? Ne su, ne barınak? Ne yapacağız şimdi? Ya doğaya karşı gelir, yenilip pes edersiniz ya da doğanın bir parçası olup yenersiniz. Hadi buraya gelin bakayım. Biz New Yorkluyuz değil mi? Evet. Hepimiz beton bir ormanda yaşıyoruz. Doğru, evet. Karnımız acıktığında iyi bir sosisli için ava çıkıyoruz, yanılıyor muyum? Kesinlikle haklı. Kendimize barınak olarak gökdelenler yapıyoruz. Evet. Suya ihtiyacımız olduğunda biz barajlar yapıyoruz. Hadi ama! Sonuçta bizler New Yorkluyuz. Eğer orada yaşayabiliyorsak her yerde yaşayabiliriz arkadaşlar. Başarabiliriz. Çavuş, gereken tüm parçaları bulduk. Fakat programın biraz gerisindeyiz. Ne kadar biraz? 6-9 yıl. 69 yıl mı? Hayır, 6 ila 9 yıl. Asker, Baş parmaklılarımıza ne oldu? Onları dünden beri görmedim efendim. Senin var ya darbe. Benim nöbetimde sakın izinsiz ayrılmayın. Asker, benimle geliyorsun. Rico, sen de benimle geliyorsun. Onları bulup askeri mahkemeye çıkaracağız. Buna hiç gerek yok. Senin için birkaç baş parmaklı daha bulduk çavuş. Vay canına, hay bin maymun. O kadar da az değil canım. Bırakın şebekliği. Hemen işe koyulun. Üç gruba ayrılacağız. Alfa grubu, metal işlerinden sorumlusunuz. Balık grubu, siz de montajdan. Pire grubu, siz de asistansınız. Sorusu olan... Güzel, hadi bakalım iş başına. Biliyor musun, seni öpebilirim maymun adam. Öp, öp de. Sen çok çirkinsin be yavrum. Unutmayın yavru izciler, iyi bir dans performansım yürekten olur. Tam buranızdan gelirse iyi olur. Öyle diyorsan öyle de. Hey, Aleki, geçerken uğrayıp sana bir şans dileyeyim dedim. Dergin değilsin ya. Yok canım, bu benim işim. Yani ben bunu hep yaparım. Bana sorarsan bu iş doğru rakibi seçmekle ilgili aslında. Aa, yani şimdi bu bir tür... Savaş dansı falan gibi mi? Dans yarışması gibi mi? Tabii. Harika, bayıldım. Serbest stil. Döktürün. Bunlardan hangisi bana iyi rakip olur? Heyecan katmak açısından diyorum. Keşke yardım edebilseydim. Fakat bu bizim eski törelerimize ve kutsal bildiğimiz şeylere aykırı. Ama ben olsaydım, Titsi'yi seçerdim. Titsi, tamam. Kulağa ilginç geliyor. Makunga, değil mi? Sağ ol. Zubanlı olma değer. Haklı onları kaplan. Salla bakalım. 5, 6, 7, 8. Hadi bakalım yapalım. Bitirelim şu işi. Pekala, geçiş ayinine hemen başlayalım. Hadi bebeğim. Aman hadi be kadın, aman, burada iş yapmaya tamam çalışıyoruz. Tamam anne. Pekala, ilk yarışmacı kim olacak? Ben, lütfen ben. Ne dersiniz? Ben. Şu uzun yakışıklıya, işte burada. Rakibini seç, hadi. Bir düşüneyim. Galiba tercihim... Titsi. Titsi mi? Neden Titsi'yi seçti ki? İşte babasının oğlu. Ne kadar da yürekliymiş. Biri onu uyandırsın. Uyandırın. Pekala. Hadi Titsi gel. Bitirelim şu işi. Ha? Hadi çeçesineyi. Minik çeçesineyi. Hadi göster kendini. Döktür. Dans edelim. Tamam. Ama seni şimdiden uyarmalıyım, benim ustam Fos ve Robbins. Dans dansı değil, değiş. Aa, dans savaşı. Tamamdır. Dans mıydı? Ne bileyim ben. O çocuğun dans etmediğini biliyorum. Bu tahmin ettiğimden değil. Aleki, arkanı dön! Hayır baba, hayır. Önce kayıyoruz, sonra adımlar, sonra kalça salla ve dön. Yo, olamaz. Aleki, yaralandın mı? Ay, öyle oldu galiba. Ah. Ben kazandım mı? Hayır evlat, ya bu nasıl oldu yani? Sen bize kral olduğunu söylemiştin ve krallar asla yenilmez. Ben kralım. New York'un kralı. Bu benim sahne adım baba. Yani ben bu adı gösteride kullanıyorum. Gösteri mi? Olamaz, bu korkunç. Aleki testi geçemedi. Kimin aklına gelirdi Zuba'nın onu sürgüne göndermek zorunda kalacağı? Öz oğlunu. Zuba, hayır. Zuba, evet. Ama ne yazık ki lider aslan başarısızlığını göndermeli. O halde artık lider aslan değilim. Baba ne yapıyorsun sen? Baba hayır. Bunu yapamazsın. Zuba'nın yerini kim alabilir acaba? Kimse var mı? Bir kişi. Yok mu? Ben. Sen mi? Bence hayır. Ben bu çok tuhaf kaçacak fakat ben bu ağır yükün altından kalkabilirim herhalde. Tirsi, şapkayı getir. Yeni lideriniz olarak Aleke'yi sürgün ediyor. Bu utan şapkasını sürekli olarak takacak ve su çukurunu terk edecek. 1000 yıl veya ömür boyu. Hangisi daha uzunsa. Hadi kış kış kış gidin buradan. Bize anlatmalıydın oğlum. Gerçek bir kral olmadığını söylemeliydin. Biriyle dövüşmem gerektiğini söylemediniz ki bana. Sen ne bekliyordun ki evlat? Ne bileyim, belki babacan bir tavsiye şey gibi. Oğlum bu bir dövüş. Sen aslansın değil mi? İyi de hayatım boyunca ben bir aslanla dövüşmedim. Hayır ki. Sen ancak dans edersin. Ayrıca babacığım o güzel yeleli arkadaşın Makunga bana tuzak kurdu. Bunların hiçbiri olmazdı gerçek eğer. Gerçek bir aslan olsaydın. Zuba. Evet dedim işte. Gerçek aslan ha. Sağ ol. Sağ ol baba. Testere. İğne. Terledim. Işığımı engelliyorsun Stephen. Baksana omzunda kahverengi bir leken var. Evet müthiş bir gözlem Stephen. Gördüğün gibi kahverengi lekelerle kaplayıp. Tamam. Bu kemik birkaç hafta içinde iyileşir. Yani ölüm çukuruna girmem gerekmez mi? Hayır Timo, önünde kocaman bir hayat var. Gerçekten şimdi mi? Çık ve o hayatı doya doya yaşa. Teşekkür ederim doktor. İyi şanslar şeker çocuğum. Bu leke büyücü doktor hastalığına benziyor da. Büyücü doktor hastalığı mı? Bugüne kadar duyduğum en saçma hastalık bu Stephen. Oha. Hiç sorma. Birinin kısmeti bağlanmış. Tamam bu hiç acımayacak. Çok. Bizim son büyücümüzdü. Onda da aynen böyle bir leke vardı. Pazartesi sonra? Joe var. Çarşamba ise Joe yok. Çarşamba Joe yok mu? Nefes alıyorum. Sağ ol doktor. Yani bu büyücü doktor hastalığı gerçek mi şimdi? Bir tedavi bulursun. Hadi daha en az 48 saatin var. İyi de bunu duymadım bile. Ne? Yani şimdi ben yanımda hiç penisilin yok. Önce bir cat tomografisi çektirmem gerek. Kedi yok ama aslanlar seni zevkle inceler. Dede! Eleman çok yetenekli. Üstü. Müthiş. Gerçek üstü. Muhteşem. Çocuklar bu hareketlerde üstüme yoktur. New Yorklular buna bayılır. Hey, hadi hep birlikte deneyelim. Hadi tabii yapalım. Tabii. İsterseniz deneyebilirsiniz ama birkaç yıllık çalışmanız gerekecek. Ayrıca önce düzgün bir akış sağlamak lazım. Bunun için de dudak kaslarınızı geliştirmeniz şart. Yani dudaklarınıza aynen şöyle yapmanız gerekiyor. Anlaşıldı mı? Siz bunu bir çırpıda nasıl yaptınız? Sen yaparsan biz de yaparız. Kanımızda var. Ben de kendimi hep şey sanırdım. Eşsiz. Biz eşsiziz. Hey. Biz doğal bir gücüz birader. Milyonlarca ışık noktası gibi. Böyleyiz. Tıpkısının aynı. Tıpkısının aynı. Etkileyici görünüyor Kowalski. Peki uçar mı? Evet. Tabii katlarsan. Şuradan, şuradan ve şuradan. Güzel. Uf, ya. Babam beceriksiz olduğumu düşünüyor. Ailemin hayatını mahvettim. Bu hiç de fiyakalı değil be kanka. Hem de hiç. Hiç fiyakalı değil dostum. Bunu halletmeliyim. Bir şey söylemeliyim. Merhaba millet. Burası harika bir yer ya. Ne harikası be? Aa, neyse dinleyin şimdi, dediklerime inanamayacaksınız. Motomoto ile randevum var. Motomoto da kim? Aa, kocaman, yakışıklı ve iri. Motomoto ne demek sence? İkizler mi? Yok be oğlum, ateşli ateşli. Ateşli ateşli mi? Tamam da sen Afrika dilini ne zaman söktün? Bu kanımda var güzelim. Neyse merak etme, ben öldükten sonra yakışıklıyla istediğin kadar flört et. Bana bak, sorun ne Melman? Neden şimdi neşeme çomak sokuyorsun? Sen de çobak menzilimde dolaşma o zaman, tamam mı? Ben de gider başka bir yerde mutluluğumu paylaşırım. Hop hop hop bana dedik uyar. Dostlar. Bu arada çocuklar, ana cadde benim. Kokuşmuş ana caddeni tepe çocuk, tepe kullanma hadi. Sen de Motomot Bay Motomoto Junior Üniversite balosunu alıp şehir merkezinde onunla geçit töreni yapabilirsin. Sen neden söz ediyorsun? Tamam, biz tamam. Neden söz ediyoruz ya? Biraz ya? Ona açılsan ne olur yani? Anlat. Ne? Anlatma. Neden söz ediyorsun? Neden söz ettiğimizi bilmiyorum. O halde ben gideyim artık. Ama bir şey diyeyim, zahmet sakın etme. Sakın benim için rahatsız olma. Hayır, hayır, hayır, hayır. Melman, Gloria dur. Nereye? Alo, arkadaş olduğunuzu ya sanıyordum. Ya yapmayın ama. Bak, Marty çok haklı. Marty miyim? Marty mi? Marty mi? Kanka, bu yanındaki zibidi de kim? Yoksa o yani sen yani sen o değilsin. Yani o. Yoksa sen bu elemanı ben mi sandın? Hayır, hayır, hayır. Hayır, aslında evet. Yani evet, o yani sen o... Ne yani? Beni o mu sandın? Sizler birbirinize bir ayrı benziyorsunuz yani. Marty, sen de çok benziyorsun ama yani aynı gülüyor, aynı konuşuyorsunuz. Yani şey gibi, onda da aynı konuşma tarzı var ve yani siz... Yani bende hiç eşsiz bir yön yok mu? Yani ben tırışkadan bir zebra mıyım? Hayır, tabii ki sen farklısın. Nasıl? Tamam, tamam. Ayırt edemiyorum. Belki bir şey taşısan, zil falan. Ne bileyim ben. Zil mi? Tamam, zil olmaz. Zil kötü fikir. Ya da ya zil. Da şöyle bir tişört giysem nasıl olur? Aptallarla çevrilirim. Ben aptal değilim. Ya sana demedim be aptal. O aptala dedim. Bir şey diyeyim mi? Sen burada yeni grubunla takılıp oradan oraya koştururken ben tartışmasız bir şekilde hayatımın en kötü gününü yaşıyorum. Tamam mı? Bir tek senin hayatın yok, tamam mı? Benim sorularım seninkinden biraz daha ciddi Marty. Tamam, sizi ayırt edemedim. Ne var bunda? Tabii tabii, kaç hemen Marty, kaç! Zaten en iyi yaptığın şey bu, aynen New York'taki gibi. Ben tam buradayım. Ama sen ne zaman ayırt ettin ki? Of! Ciddi sorunlarınla baş başa kalabilirsin. Çünkü milyonda bir bulunan kankan gidiyor. Aman ne güzel, git! Benim yardımına ihtiyacım yok zaten. Dinle, sen sürüsüne bereketsin. Marty kim çıkaramadım? Hangisi Marty çıkaramadım? Aman ne kadar önemli. Neredimdi sanki? Şapkan da güzelmiş. Gösteriş budalası. Marty. Gitme. Ne? Hayır, sorum. Düz git. Basmoyu. Hadi. Yazlık sarayım için mükemmel bir yer. Bu yüzden şu çukurları doldur, ıvır zıvır hayvanları da kov. Aa, kim böyle güzel bir kafayı ortalıkta bırakır ki? İsrafa bak. Hah, bilmez miyim? Gençliğimin bağrındayım ve ölümcül bir hastalığım var ya. Hı-hı. Evet, herhalde bu dünyada ancak 2 günlük ömrüm kaldı. Vah be, çok yazık olmuş sana. Aa, ben Kral Julian, ki bu benim adım. 2 günlük ömrüm kalmış olsaydı hep yapmayı hayal ettiğim şeyleri yapardım. Ne gibi? Hayatımda hep profesyonel ıslıkçı olmak istemiştim. Şu anda da son derece iyiyim. Fakat çok daha iyi olmasını istiyorum. Meslek haline getirebilirdim. Sence başka ne yapardım? Komşu bir ülkeyi ihtila eder ve onlara kendi ideolojimi zor kullanarak dayatırdım. Bunu istemeseler bile. Sözüm kuru tabii, sen kralsın. Evet, sen de uzun ve küçük bir kafasın. Ölmeden önce yapmak istediğin bir şey vardır mutlaka. Bir şey var aslında. Neymiş o? Anlat. Yok, anlatamam, yok. Yani... Anlat hadi. Gloria'ya karşı hislerimi açıklama cesaretini kendimde bana hiç bulamadım. Bana açılabilirsin. Ona karşı hadi lütfen Gloria'ya anlat şunu. Olan hislerimi ona açıklama cesaretini bulamadım. Bunu ona hep söylemek istedim. Dur sakın söyleme. Bir kadın mı? Sakın bir kadından söz ettiğimizi söyleme. Niye korkuyorsun ki? Sen zaten yarı ölüsün. Anlat gitsin. Ölüyor. Evet. Evet haklısın. Şimdi doğrudan o kadının yanına gideceksin. Tamam mı? Sonra gözlerinin içine bak. Öne doğru eğil, tamam mı? Biraz ama neredeyse dibine kadar. Hı? Sonra bırak o da hafifçe öne sana doğru eğilsin. Ta ki aranızda bir dudaklık mesafe kalana kadar. Hı? Sonra ondan ne kadar nefret ettiğini söyle. Aslına bakarsan sevdiğimi söyleyecektim. Oo, seni hınzır köpek. Sen sıkı bir çapkınsın. Anlamıştım zaten. Şimdi beni dinle. Çukurdan çıkıyorsun. Beni duydun mu? Duyduğunu sanmıyorum. Duyamıyorum. Evet. Güzel. Kalkmalısın. Evet. Kalkmalı. Evet. Evet. Çukurdan çıkmak zorundasın. Şu anda dışarı çıkıyorum. Çıkıyor Morris. Çıkıyorum Morris. Hemen o kadına gidiyorsun. Derhal. Evet. Evet. Hemen gidip onun yüzüne dayanıyorsun. Anlatacağım. Ve sonra da şöyle söylüyorsun. Bebek, sana vurgunum. Evet. Evet, söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Morris'cim, bu çocuğa dikkat et. La la la la la la la la la moto moto. La la la la la la la la moto moto. Seviyor. Gözlerimi de. Seviyor. Baldırlarımı da. Yuvarlaklığımı, şişman olmamı, dobiş olmamı, iri vücudumu, neşemi seviyor, huzursuzluğumu, beni daima sevecek, beni seviyor, çünkü beni seviyor. Motomoto, aramızdaki durum ciddi bir hal almadan önce bir şey sormalıyım. Diyelim ki senin yanında kaldım. Bak sana sormak istediğim... O bal dudakların şakısın kulaklarıma. Bilemiyorum, kafamda çok soru var. Sana söz gülüm, cevabım hep evet bülbülüm. Hayır, gerekmedikçe sümbülüm. Pekala Motomoto, ben de bu kadar ilgi çekici bulduğun şey nedir? Bugüne kadar tanıştığım en tombiş mombişsin. Tamam, onun dışında... Bir düşüneyim. Evet tamam işte sen dobişsin. Tamam. Vay bebişim sen tombişsin. Bunu demiştin. Demiştim. Fazla söze gerek yok. Gloria! Gloria? Melman. Melman. Tanıştırayım bu Motomoto. Motomoto. Öyle mi? Tanıştığımıza ben çok memnun oldum. Gerçekten çok sevindim ben Sorun evet. Değil Melman. Özrüm kabul edildi. Evet tamam. Evet ama ben güzel olur. Özür. Tamam. Güzel ben gideyim İkile, o zaman. Bizi meşgul etme. Öyle mi? Öyle mi? Ama söyleyeceklerim bitmedi. Dinle Mototo. Bu hanıma bir kraliçe gibi davransan iyi olur. Çünkü sen dostum kendine mükemmel kadını buldun. Eğer ben mükemmel kadını bulacak kadar şanslı olsaydım ona her gün çiçek verirdim. Sıradan çiçekler değil. Bana bak orkideleri çok sever. Beyaz olanı. Hele yatakta kahvaltı. 6 somun dilimlenmiş çavdar ekmeği. Kabukları alınmış, kızartılmış ve yağlanmış. Ona her zaman destek olurdum. Ve en iyi dostu. Onu güldürmenin bir yolunu bulmak için sürekli düşünür dururdum. Çünkü onun kahkahası dünyanın en güzel kahkahasıdır. Eğer ben sen olsaydım ben olarak ben böyle yapardım. Ama sen olduğun için sen yap. Güzel dedin. Anlamadım. Ne güzel konuştu. İşte savdık. Nerede kalmıştık? İriliğimde. Beni gördüğüne şaşırdın mı Makunga? Buraya işleri düzeltmeye geldim. Gerçek bir aslan gibi. Bu yeterince gerçek mi? Ya bu, ha? Bu tuzak kurduğun için. Bu da babamın işini çaldığın için. Ve bu ailemi aşağıladığın için. Beni aptal yerine koyduğun için. Yetti mi ha? Tabii canım kaç. Korkak. Eyvah, su bitmiş. Olamaz. Su çukuru daha önce hiç kurumamıştı. Kim daha çok ölüm çukuru açmamız gerekecek. Bu nasıl oldu? Çekilin yolundan, açılın. Neler oluyor burada? Su çukuru kurumuş, ancak birimize yetecek kadar su var. Evet, iyi gözlem Shirley. Adım Bobby. Bakın, ne yapacağım? Susun! Gerçekten yok. Dinleyin. Maalesef bu korkunç krizin bir tek çözümü var görünüyor. Su için savaşacağız. Savaşmak mı? Bunun için savaşamayız. Bu delilik. Bu hiç adil değil, sen kazanırsın. Aynen öyle Shirley. Adım Bobby. Üzgünüm millet ama hayat adil değil. Lider benim. Alekey sayesinde. Dans eden aslan. Lütfen Makunga. Parktaki tek su bu. Eğer susadıysan parkın dışında bir yerlerde su araman gerekecek. Orada avcılar var. Bu intihar olur. Bizi orada vururlar. Kimse parktan ayrılıp hayatta kalamaz. Ben parktan ayrılmıştım. Ve hayatta kaldım. Bu konuda bir şey yapabilirim. Tıkanıklık var gibi. New York'ta sürekli başımıza gelir. Ben nehir yukarı giderim. Nehir yukarı mı? Parkın dışına mı? Sen mi? Evet, ben. Boruyu açıp tekrar su gelmesini sağlayın. Harika. Toplanmana yardım ederdim ama şapkaya bakılırsa zaten hazırsın. Tamam tamam, durma Gül. Yerlerde yuvarlan. Yanıldığını kanıtlayacağım. Belki de bir yağmur dansı denemelisin. Bara bara bam. Zuba ne yapılacağını bilirdi. Nerede o? Onlar bizi umursamıyor. Zuba lider olmalı. Sen değil. Tamam, pekala. Ek bir tedbir olarak gidip Zuma'ya danışacağım. Marty! Marty! Bana baksana, nereye gidiyorsun ya? Şapkanı beğendim. Güzel şapka birader. Marty! Oğlum, öyle cins bir şapkayı nereden buldun ya? Affedersiniz. Affedersiniz. Kafana yakışmış. Merhaba. Ya. Marty burada mı? Marty! Marty! Marty kim o zaman? Marty! Marty. Ya Marty'yi gören var mı? Hey! Marty değil. Sen Marty misin? Yok, ben Marty değilim. Tamam, evet. Onu görürseniz Alex'in veda etmeye geldiğini söyleyin. Veda mı? Veda mı? Nereye gidiyorsun? Biz de gelebilir miyiz? Ne zaman geldik ki? Yok yok. Bunu kendi başıma yapmalıyım. İyi de parktan çıkılmaz ki. Gerçekten veda etti. Veda dedi. Hop hop hop hop hop. Oraya gidemezsin. Kardeşim nereye? İnsanlar seni öldürür. Şapkan bende kalabilir mi? Marty dinle. Orada olduğunu biliyorum. Ve gitmeden önce sana söyleyeceklerim var. Sen harika bir arkadaşsın. Bana dünyaya olumlu gözlerle bakmayı öğrettin her zaman. Ben de bu yüzden sorunun olacağını düşünmedim. Bana ihtiyacım vardı ve ben yanında değildim. Hayvanat bahçesindeki gibi. Peki şimdi ben nasıl bir arkadaşım? Tabii ki çok kötü bir arkadaş. Sadece şunu söylemek istiyorum. Sen milyonda birsin. Bu çok dokunaklı. Çok dokunaklı. Keşke bu tarafa dönsen de bunu yüzüne söyleyebilsem. Evet. Yakalandın. Seni görüyorum. Sen. Evet evet. Doğru sen. O şey oradaki. 12. sıra. Soldan 203. Bu sensin Marty. Sensin biliyorum. Seni özel kılan ne biliyor musun? Bunlar işte. Onlar beyaz zemine siyah çizgili. Sen siyah zemine beyaz çizgilisin. Sen hayalperestsin. Hep öyleydin. Süper bir müzik zevkin var ama arkadaş seçimin berbat. Melman ve Gloria iyi ama ben kötüyüm. Tamam, geliyorum. Hayır Marty, benimle gelemezsin. Başka seçeneğin yok kanka. Hayır, sadece elmas ve altın. Ta Tamam, umudunuzu kaybetmeyin. Dinleyin, ben size yardım ederim. Çok değerli suyunuzu getirmenin tek yolu var. Benim, sevgili kralınız Julian'ın yakın dostları olan su tanrılarına küçük bir kurban sunması yeterli. Ne demi? Yanardağ'da. Bu ne işe yarayacak? Ne işe mi yarayacak? Mükemmel bir soru. Seçtiğiniz kurban yanardağın içine itinayla girer ve dost tanrılar benim kurbanımı afiyetle yer. Hmm. Bu güzel kurban için teşekkür ederim. Ha, bir tane daha verin. Ya, bugünlük bu kadar yeter. Dinleyin, bir tane daha yemezseniz gücenirim ama. Başka kurban yemek istemiyorum ya. Şu haline bak, çok sıskasın. Fazlasıyla yedim, yeter artık. Tanrılar kurbanı bir güzel yer. Ardından minnet duyarlar ve bana sularından verirler. Tabii ben de size veririm. Ne? Aa, işe yarar mı? Hayır. Yani evet. Maurice. Yani 50-50. Mükemmel. Şimdi içinizden birinin yanardağın içine girip sonra da tanrılara yemek olması lazım. Gönüllü var mı? Haydi şimdi eller havaya. Hiç aşkla tanışmamış biri olabilir. Ölümün gözünün içine bakabilecek biri. Gerçek bir kahraman. Ben yaparım. Mel mi? Çabuk. Başka kimseye böyle ara gacı veremem. Aman zaten ölüyorum. Eğer size su getirmesini sağlayacaksa buna değer. Delirdin mi sen? Gloria biliyor musun? Hayvanat bahçesinde hayata tutunmamı sağlayan şey ne doktorlardı ne de onların verdikleri ilaçlar. Sadece sendin. Ve seni her gün görmek. Bunlar beni yaşattı. Tüm gün böyle somurtacak mısın? Bana hım yapma. Dinle Zuba. Bir mucize oldu. Ve oğlumuz bize geri döndü. Neden bu senin için yeterli olmaz ki? Sen ne diyorsun be kadın? Onu bir kez kaybettik Zuba. Tekrar kaybetmeyelim. Zuba. Git buradan. Ne istiyorsun Makunga? Korkunç. Su çukuru tümüyle kurudu. Kurudu mu? Ah, bu imkansız. Hiç su kalmadı. Lider aslan artık sensin Makunga. Bu konuyu da sen çöz o zaman. Oğlum, Alekey bunu çözerim dedi. Nehir yukarı git. Park dışına mı çıktı? Olamaz. Onu durdurmaya çalıştım. İntihardır dedim. Fakat kendisini sana kanıtlamakta kararlıydı. Sen burada kal. Belki geri döner. Çabuk ol Zuba. Kurudum ben. Kanka, burası seni de korkutmaya başladı mı? Ya gidip hemen sorunu buluveririz. Avcıların ruhu bile duymaz. Ya bunu niye yapıyoruz? Alex! Bak. Marty, belki o zaman babam beni... Ya gerçek bir aslan olduğumu göstermem gerekiyor. Hoppala. Fasulyeden aslan değilsin ki. Şşş, buna inanmak zor gelebilir. Ama görünüşe göre aslanlar dans etmiyor. Ne? Şşş. En azından babama göre durum bu. İyi de kanka, sen insanlara göre büyük bir yıldızsın. O New York'taydı, burası Afrika. Bu seyirciler çok daha acımasız. Marty, Marty, bulduk. Şşş. İşte tıkanıklık. Şşş. Hadi. Tamam, işte suyu da bulduk. Marty, hemen eğil. Şuraya bak. Olmuş mu? Çok güzel. Yavaş biraz, yavaş söyle. Biraz karıştırdım. Dinamit lazım. Dinamitin var mı? Hay aksi be. Son dinamiti de bu sabah kullanmıştım, iyi mi? vahşiler! Kaç ışma devralları! Kaç! Kaç! Kaç! Uçabilir! Uçabilir! Uçuyorum! Zıpla! Zıpla! Zıpla! Zıpla! Zıpla! Dön! Dön! Dön! Dön! Dön! Zıpla! Yapmaz! Yapmaz! Yapmaz! Yapmaz! Kaç Marty! Yapma kanka! Seni burada bırakamam! Git yardım getir! Hoplayıver! Zıplayıver! Beni kurtarıver! Hoplayıver! Zıplayıver! Tamam başlıyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Pekala başlıyorum. Bu curcuna da ne böyle? Joe? Büyüdü Joe. Ne işin var burada? Öldüğünü sanıyorduk. Ben de öyle. Sonra kahverengilekilerim olduğunu fark ettim. Yani Mermun ölmüyor. Mermun ölmüyor mu? Olamaz. Çekil lütfen. Mermun! Çekil şuradan. Sakın yapma. Joe'ya durdur şunu. Delilik bu. Oo, zürafayı iki damla su için yanar dağıtmak birden delilik oldu. Öyle mi yani? Evet. Lütfen Melman, dur. Gloria. Bunu yapamazsın. E niye yine? Çünkü... Öncelikle canım yanıyor. Zaten şunun şurasında 18 saat ömrüm kalmış. Melman, öğrenmem lazım. Benimle ilgili söylediğin o şeylerde ciddi miydin? Tabii ki ciddiydim. Delilik bu. Hadi ya. Dünyanın öbür ucuna geldikten sonra mükemmel erkeğimin aslında her zaman yanımda olduğunu anlayamamam tam bir delilik. Zararı neresinden dönsek kârdır. Önümüzde tamı tamına 18 saat var. Ne kadar olursa olsun. Morris, neler oluyor Roger? Senin gaz buraya kadar yeter Julian. Alo, ne oluyor burada ya? Marty! Dinleyin, hemen nehrin yukarısına gitmeliyiz. Alex'in başı dertte. Uçağa ne dersin? Mükemmel, hadi. Taleplerimiz yerine getirilmedikçe uçak tamir edilmeyecek. Önceliğimiz doğum izni konusu. Doğum izni konusu mu? Ama erkeksiniz. Dinle, kurtarma görevi için uçak şart. Bu sendikayı yok etmeden elimden hiçbir şey gelmez. Uçağı uçar hale getirmezseniz hepinizi sıradan geçirir ve ezerim. Gör işte, bu komünistler elimi kolumu bağlamış durumda. Doğum izni yok. Belki de birileri bunların bozkırlarda rüzgarla birlikte savrulmasını istemiyordur. Hı. Tamam. Kabul. Doğum izniniz olacak. Aferin be. Nereye gidiyoruz? Neler oluyor? Nereye gidiyoruz? Olamaz lütfen. Hayır, beni oraya koyamazsınız. Hayır. Bu çok yanlış. Hayır. Gördünüz. Size başaracağız demiştim. Peki, aslan güveci yemeğe ne dersiniz? İyi de aslan yenmez ki. Merak etme, tadı aynen tavuk gibi. Hayır. Onu dinle beni. Aklını kaçırmış bu ya. Hayır. Hey. Ben de New York'luyum. Beni, Aslan Alex, Central Park'tan. Baba! Aklından ne geçiyor? Senin burada olmaman gerekiyor. Tamam, şimdi arkamda kalmanı istiyorum. Hayır baba, onlar New York. Kaba ve korkmuş insanlar sadece. Arkada kal dedim. Yemeğimiz gidiyor, yemeğimiz. Sen ne saçmalıyorsun böyle? En iyi yapabildiğim şeyi baba. Bu da ne? Bir dakika. Ben bu figürleri biliyorum. Alex. Check it out, I'm out to my pain. Sen tür atlattın. Bu Alex. Bir tek aslan bu hareketleri yapabilir. Play a little gym, I'll come alive, alive, alive. Çok güzel. Buna inanamıyorum. Bunu nasıl yapıyor? Oğlumla dans ediyorum galiba. Gevşe baba, salla. Hisset. Hissediyorum, hissediyorum. Çok güzeldi. Yiyelim hadi. Baba dikkat et. Bu ne be be? Alex atla. Silahı var. Fırsat varken buradan uçalım. Ne? Silahı var. Fırsat varken buradan uçalım. Sallanmayın. Diyor ki biraz daha kal. Fırsat varken barajı uçuralım. Sallamayın. Çabuk. Alex barajı yok edelim diyor. Tamam. Alex kendi kaşındı. Ne? İskele alabanda. Baş üstüne çavuş. Göster kendini. Göster kendini. Sıkı tutun. Akşam yemeğim buraya gel. Kowalski tam yol. Müzik. Bu şarkıyı severim. Hiç eskimiyor. Öyle derinden yakalıyor ki. Şimdi dön. Şimdi de al çal. Bir yerlere tutunun. Barajı geçme vakti. Sıkı tutun bebeğim. Gidiyorum. Söyle dursunlar. Yüksel. Bizi öldüreceksiniz. Başka bir yolu olmalı. Sallanmayın. Diyor ki durmasınlar. Öldürün bizi. Bunun başka yolu yok. Sallamayın. Gel sen emin misin? Baylar en yüce fedakarlık benim yapmadığım fedakarlık. Hayır. Dokuz! Çarpma hızı! Gelin bakayım. Sizi kötü kediler. Kurban organizasyonu neden işe yaramadı anlamadım. Ortada bazı bilimsel gerçekler var. Bu kadar iyi ıslık çalan biri olmasam, yanardağı kendim atlardım. Tra-la. Kralım, seni buldum. Mort? Tanrılar deniz mahsulü sever mi acaba? Gidip öğrenelim öyle işe. Morris şuraya bak. Seviyorlarmış demek. Başardım. Başardım. Başardım. Tamam tanrılar başardı. Evet. Ah, döndünüz. Sağ salim olmanıza çok sevindim. Çekilin yolundan. Vay vay vay vay vay. Biliyorsunuz ama yanlış hatırlamıyorsam sürüden ayrılmıştın. Ve sen de kovulmuştun canım. O yüzden bir an bile bunun bir şey değiştirdiğini düşünmeyin. Haklısın. Hatta minnetimizi göstermek için sana bu hediyeyi veriyoruz. Bu bir insan çantası, çok kullanışlıdır. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bununla çok sert görünürsün güzel yele. Askısı ayarlı mı peki? Evet, yürüyüşe çıktığım zaman çok işime yarayabilir aslında. Ama ne yazık ki yine de sürgünsün. Bunu diyeceğini tahmin etmiştim. En sevdiğim çantam. Seni kötü kedicik. Bunu hak ettin evlat. Aramıza hoş geldin. Sağ ol baba. Ama bu sana ait. Hayır, hayır evlat. Bize ait. Benim oğlum New York'un affili kralıdır. İşte benim bebeğim. Sevgi tüm farklılıkları yener. Bugün burada böyle bir sevgiyi kutlamak üzere toplandık. İyi ve kötü gününüzde bir arada olacak mısınız? Sadece iyi günde olsa. Ne kadar güzel ve saçma bir çift. Evet. Bu pek uzun sürmez. Gelini öpebilir miyim çavuş? Hayır. Müzik! Destekler. Tamam. Laplar. Tamam. Elmaslar ve altın. Tamam. Güle güle. Özleyeceğiz sizi. Görüşürüz. Monte Carlo'daki balayımız bitince döneriz. Ya da altın bittiği zaman. Kendinize iyi bakın. Arayı soğutmayın. Anneciğim merak etme. Diledikleri kadar kalsınlar. New York bir yere gitmiyor. Değil mi çocuklar? Evet. Bak bu konuda haklısın değil mi? Çocuklar onunla olduğum sürece ve tabii sizinle nerede olduğumuz fark etmez. Gloria'nın kahkahasına bayılıyorum. Aşk böyle bir şey işte. Bir süre başınıza kaldık galiba. Baba, sorun ne? Birlikte biraz takılırız demiştim. Beni kandırdın. Seni kandırdım evlat. Beni kendi numaramla kandırdın ama çok iyiydin ha, harikaydın. Hadi hadi. Seni kandırdım. Bizim ihtiyar bayağı iyi değil mi Marty? Marty mi? Marty de kim ya? Yapma ya. Marty falan tanımıyorum ki ben. Bana Marty deme. Beni kandıramazsın sen. Ben Marty falan görmüyorum. Burada Marty falan yok oğlum. Marty, gözlerine şöyle bir baktığım anda seni şıp diye tanırım. Hey! Sallayın hadi. Sallayın hadi. Salla, salla, salla, salla. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. Just like it's Mardi Gras, cause that's what life is for. Yeah. And we don't party hardly, no. We just party hard. Yeah. And not because we born, no. We party cause we born a party. We gon' move our bodies with our hands in the air and wave them all around like we just don't care. Yeah, motor, motor in the house. Yeah, I'm about to turn it out. Yeah, and you know what's going down. Physically, physically, physically round. Begun, big action, pump up the volume, speak up last gun, shake up the ground, shake up. up the ground, shake like an earthquake, quake up the ground. Play to make a sound, play to make a sound, play to make a, say to make a, say to make a sound. So I can do my little dance, do my little dance, do my little, do my little, do my little dance. Ants in my pants, got ants in my pants, ants in my, ants in my, ants in my pants. That's why, keep on doing, yes, that's why, keep on doing, yes, that's why, keep on doing, doing what I'm doing, y'all. First name Mudo, last name Mudo, here's how you spell it, M-O-T-O, M-O-T-O. When I step in, all the girls want a photo. You know, hey, yo, put Moto Moto in the house. I'm about to turn it out. And you know what's going down. I'm physically, physically, physically round. I like the moving, moving. I like the moving, moving. I like the moving, moving. We like the moving. I like the moving, moving. She like the moving, moving. We like the moving, moving. We like the moving. I like the body, body. He like the body, body. Ain't nothing in the world that could tear it apart. You, my friend. Ain't nothing in the universe that could come in between us. If you're in the red, I'ma pick you up and bring you back to who you are. Anything that you need, I'm here for you. Wherever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even if it ain't cool. I'm there when you need me. You need a shoulder to cry on, it's here for you. Need a friend to rely on, I'm there for you. Unconditional, I know you know you're my buddy. And you my bestest friend. Nobody better say nothing bad about my friend. Ain't no kind of gossip you can spread around that'll change my opinion. They can make it up, they can talk that trash. You know who I am and I know who you are. Anything that you need, I'm here for you. Whatever I need to be, I'm there for you. Unconditional, even when it ain't cool. I'm there when you need me. And if you need a laugh, I'm there for you. If you need a place to crash, come on. Unconditional, I know you're my buddy. And you my bestest friend. Yeah, you my bestest friend. I know you're my bestest friend.